bilet tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stabilizacja na polsko-białoruskiej granicy może być pozorna, mówi generał Roman Polko. Bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozważają przywódcy Stanów Zjednoczonych. Dziś premiera dwupłytowego albumu Polskiego Radia poświęconego Agnieszce Duczmal. Migranci prawdopodobnie powrócą w pobliże przejścia w Kuźnicy, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora służb specjalnych. Wczoraj po południu większość cudzoziemców opuściła obozowisko. Stanisław Żaryn dodał, że noc migranci spędzili w pobliżu białoruskiej miejscowości Bruzgi. Wiemy, że Białorusini zorganizowali magazyny w pobliżu miasta Bruzgi po stronie białoruskiej. Tam ci migranci prawdopodobnie w większości spędzili noc, ale namioty przy naszej granicy zostały. To obozowisko nie zostało zwinięte, dlatego spodziewamy się, że w najbliższych godzinach ono znowu może zostać zasilone. O tym, że stabilizacja na polsko-białoruskiej granicy może być pozorna, mówił także w programie Pierwszym Polskiego Radia generał Roman Polko. Były dowódca GROM-u zaznaczył, że gdyby Polska zrezygnowała z ochrony wschodniej granicy, to na Białoruś docierałyby dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów. Generał Polko określił organizowany przez reżim w Mińsku proceder sprowadzania ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki mianem Nord Stream 3. Był pomysł na otwarcie kolejnego szlaku przemytniczego. Gdybyśmy odpuścili w tym czasie, to rzeczywiście mielibyśmy już nawet nie kilka tysięcy, tak jak to było w ostatnich dniach, ale nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Łukaszenka by na tym zarabiał. To, że w tej chwili nastąpiło pewne odpuszczenie, to pewnie wynik rozmów kanclerz Merkel i z Putinem i z Łukaszenką. Pytanie, za jaką cenę to odpuszczenie nastąpiło. Na uspokojenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wpływ mogą mieć dwa kraje, które są w stanie nakłonić władze w Mińsku do zmiany stanowiska, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider partii Razem Adrian Zandberg. To, że Rosja ma wpływ, to nie znaczy, że wpłynie na tę sytuację w jakikolwiek sposób, uspokajając ją. To jest jasne i oczywiste. Ale jest drugi kraj, który ma istotny wpływ. Tym krajem są Chiny. Polska ma w ręku od wielu miesięcy potężną kartę przetargową. Transport. Ten transport idzie przez terminal w Małaszewiczach, który znajduje się całkowicie pod polską kontrolą. Komendant Straży Granicznej Tomasz Praga na polecenie ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego wystosował pismo do szefa białoruskiej Straży Granicznej z żądaniem usunięcia migrantów z rejonu przejścia granicznego w Kuźnicy do końca tygodnia. Prezydent USA Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wzywa go do tego ponad 180 organizacji humanitarnych oraz kongresmeni zaniepokojeni łamaniem przez władze Chin praw człowieka. To jest coś, co rozważamy. Tak prezydent Joe Biden odpowiedział na pytanie o potencjalny bojkot dyplomatyczny planowanych na luty przyszłego roku zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tego rodzaju protest nie oznaczałby wycofania z zawodów amerykańskich sportowców. Na olimpiadzie nie pojawiliby się jednak dyplomaci i przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych. Wypowiedź prezydenta USA o możliwości dyplomatycznego bojkotu zimowej olimpiady ma miejsce kilka dni po wirtualnym szczycie Biden-Xi, którego celem było obniżenie napięcia w relacjach Waszyngton-Pekin. Biały Dom poinformował później, że Joe Biden podniósł w rozmowie takie kwestie jak łamanie praw Ujgurów w Xinjiangu oraz działania wymierzone w ruchy prodemokratyczne w Hongkongu, a także sytuację w Tybecie. Te kwestie były powodem apelu o bojkot dyplomatyczny olimpiady wystosowanego przez organizacje broniące praw człowieka oraz parlamentarzystów z Waszyngtonu. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś premiera dwupłytowego albumu Polskiego Radia poświęconego Agnieszce Duczmal. 14 listopada dyrektor orkiestry Amadeus została uhonorowana nagrodą diamentowej batuty przyznawaną od 1995 roku przez zarząd Polskiego Radia. Z tej okazji w serii prezentującej laureatów wyróżnienia powstał album zatytułowany Diamentowe batuty Agnieszka Duczmal. Wydawnictwo zawiera dwa istotne nagrania, koncertowe i studyjne, mówi Agnieszka Duczmal.

będzie coś naprawdę ekstra specjalnego, bo za tydzień, proszę Państwa, poznamy zwycięzców naszego słynnego rankingu Lubię, bo polskie. Jak zwykle, jak w zeszłym roku, będą cztery kategorie. Ja może je Państwu krótko przeczytam. Najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt innowacyjny, najlepsza polska marka i firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. W każdej kategorii jest trójka nominowanych. Tak, ja już znam te nominacje. Ważą się losy zwycięzców. Kapituła, myślę, że bardzo intensywnie myśli, kogo tu wybrać, proszę Państwa. I jak wybiorą, to się dowiemy za tydzień, kto wygrał. I będzie absolutnie wszystko po polsku. Będą tylko polskie piosenki i będą polskie firmy. Także serdecznie zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Курица, не птица. Польша? Не за граница. Полей водки, Гриша. Зараз отдашь стрел в твою голову до долу. Чело на чело се жути. Саська угнесть ему си. А спихач zepsuł się nam, więc polej Gryśka tak z duszy. Dla Sasi pospychać nie ruszy. Tylu ich jeszcze zostało, a naszym chce się już spać. Очень много, старшина ходи злы, бо псує ще погода, а ще пилуй. Палец от цингла болі, нога на пажі сталь. A nam wciąż nowych dowożą, nie dają wytchnienia nam. E, Gryśka, co z tobą? Czyś by ci było ich żal? Kurica, nie ptica, to tylko polski pan. Na ten ostatni stos, a wapno pamięć rozpuści, sumienie prześpi się w noc. Potem, by nie bolało, posadzi się tu las. Prawda nie wyjdzie na jaw i stary odznaczy nas. Tylu ich jeszcze zostało, a spychacz zepsuł się nam. Tam w dole się jeszcze ruszają, ruszają, ruszają, ruszają, ruszają. Wypijmy, Gryśka. Do dna. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki.